موضن الجود والكرم وآل وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کلام کیا، قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف جو اب عالم اسلام اور دنیا میں میلاد النبی کے مہینے سے معنون اور منسوب ہو گیا، دنیا بھر کے لوگ اسے میلاد النبی ہی کا مہینہ قرار دیتے، اور ویسے بھی ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں پہلی بہار آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہار تھی۔ اس آیت مقدسہ کا صرف ہم ترجمہ اور اس کے بعد جو آج ضروری بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے ہم نے اسی آیت کو تلاوت کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بھیجنے کا بھی تذکرہ کیا، اور اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ چند اوصاف جمیلہ ارشاد فرما، ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول، بتحقیق البتہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لے آئے، من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما انیتم تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گرا، حریص علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر تشریف لائیں۔ اب ہم معمول کے مطابق گفتگو کریں کہ ربیع الاول جائز ہے یا ناجائز، برسہ برس سے یہ بحث چل رہی ہے، لیکن اب ساری دنیا جب میلاد النبی منانے لگ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم ایسے دلائل بیان کریں کہ ربیع الاول منانا جائز، اور کہنے والے لوگ جو ہیں ان کا بیان غلط ہے، بجائے اس کے ہم یہ بیان کریں گے آج کہ ربیع الاول شریف کے ثمرات اور برکات کیا ہیں، تاکہ ہم اسے سن کر اس سے استفادہ، اس سے نفع اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ ہم یہیں تک محدود اپنی گفتگو رکھیں گے۔ میلاد میں ہوتا کیا ہے کہ حضور کا تذکرہ، حضور کے اوصاف، یہ بیان کیے جاتے ہیں. اور ہمارے علماء شروع سے لکھتے چلے آئے, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا, آپ نے 10ویں ہجری بھی ملاحظہ فرمائی اور 11ویں ہجری بھی. میلاد النبی منانے میں یہ خاص بات آپ نے بیان کی جو ہم آگے عرض کریں کہ یہ دنیاوی خرافات سے محفوظ رہنی چاہیے, ناچ گانا بجانا بے ادبی وغیرہ وغیرہ, ان سے ہماری محفلوں کو نہایت منزہ اور مبرہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس کے ثمرات جو ہیں جیسے ہم آگے عرض کریں گے اس کے بعد وہ عزیزان گرامی مرتب ہوں گے. تو ہم ایسے محفل میلاد جو ہیں اس کو مناتے ہیں. اب اگر ہم محفل میلاد کا مطلب یہ لیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہو, حضور کا بیان, حضور کے اوصاف بیان کیے جائیں, حضور کے اخلاق کریمانہ بیان کیے جائیں, حضور کی سیرت پر, حضور کی اطاعت فرما برداری پر گفتگو ہو, جس سے سن کر لو اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی سواریں, اپنے گھر والوں کی زندگی سواریں, دنیا کو سواریں اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے آخرت کو بھی سنواریں. تو عزیزان گرامی یہ اس کے ثمرات, ان کے فوائد. حضور علیہ الصلات والسلام جب حضور کا تذکرہ کیا جائے اسی محفل کو میلاد کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام بطور خاص مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھاتے اور حضرت حسام ابن ثابت کو ممبر پر بٹھاتے اور فرماتے اب تم ہماری تعریف اور توصیف بیان کر. اور ان کو بٹھانے سے پہلے بطور خاص یہ دو جملے مختلف روایتوں میں آئے, حضور ارشاد فرماتے اب تم بیان کرو ہماری شان, اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے, یعنی جبریل امی کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے. اور یہ کہ سلمان بیان کرو اللہ تعالی تمہارے منہ کو نیچا نہ دکھائے بلکہ تمہارے کہے کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے. یہ کام حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں بھی عزیزان گرامی کیا. اسی طرح حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی, انہوں نے حضور کی شان میں ایک بہترین قسم کی نعت اور قصیدہ لکھا اور اس کو حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا, جو وہ نہایت ہی پڑھنے کے لائق سمجھنے کے لائق, جس پہ حضور ہر شعر پر تحسین اور داد تحسین فرما رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تذکرہ سنا اور سننے کے بعد جو کچھ انہوں نے حضور کی شان بیان کی حضور علیہ السلام نے کسی شعر میں منع نہیں فرمایا کہ ایسا مت کہو, بلکہ حضور علیہ الصلات والسلام نے اس کو سن کر حدیث کے فن کے اعتبار سے حدیث کی ایک قسم یہ ہے کہ حضور کلام کریں, جو ہم حدیث کے قسموں پر گفتگو کی اس میں ہم نے بیان کیا, اور ایک قسم ہے حدیث کی جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور حضور خاموش رہیں, اس کو ہم حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی وہ اگر غلط ہوتا حضور ضرور انہیں روک دیتے اور ٹوک دیتے. جب حضور نے اسے سنا خاموش اختیار فرمائی تو عزیزان گرامی یہ بھی حدیث کا حصہ. یہ محفل تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس طریقے سے عزیزان گرامی ہوا کرتی تھی. اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے حضور کے اوصاف جمیلہ اس طریقے سے بیان کیے جو بارہا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ایک حیرت انگیز بات اور دل کے کانوں سے آپ سنیں, اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں جب کائنات میں کچھ نہیں بنا تھا دو اجلاس بلائے. ایک اجلاس کا تذکرہ تو اس آیت میں ہے کہ تمام وہ ارواح جو عالم اجسام میں دنیا میں آنے والی ان سب کو جمع کیا, جس میں انبیاء کرام بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں. اس نے اتنا پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, سب نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. یہ تو عام تھا جو اپنی ربوبیت کے بارے میں اقرار. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ نے یہ پوچھا الستو بربکم اور سب نے کہا قالو بلا, جس میں ایک حضرت علی ایک صدیق اکبر ایسے ہیں, فرماتے وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے لیا تھا کائنات بننے سے پہلے وہ عہد ہمیں ابھی بھی یاد, ابھی بھی ہمیں یاد. بلکہ حضرت صدیق اکبر کا یہ جملہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں نقل کیا کہ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے, انہوں کا وہ وقت یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم تو سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات نبی کریم علیہ السلام کی تھی, بلا بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب. تو بعضوں کو تو یہ عہد اور پیمان عزیزان گرامی یاد بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور کا تذکرہ محفل میلاد کے ثمرات اور برکات, ایک اجلاس اور بلایا جس کی اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آدمی اسے دیکھے تو جس کے لیے بیان ہو رہی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا کہ یہ کون سی مقدس ذات ہے جس کے لیے اتنا بڑا عہد و پیمان اتنا بڑا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا. اور وہ میثاق قرآن مجید فرقان حمید اس آیت میں ہم اس کا ایک ایک جملہ عرض کرتے اور اس کو دل میں بٹھائیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند کتنا اعلیٰ کتنا عرفا ہے اس کا آپ کو احساس. اور جب مقام مصطفیٰ عزیزان گرامی دل میں راسخ ہو جائے تو سمجھ لیجیے یہی ایمان کی بنیاد اور جڑ. جس شخصیت کو ہم جانیں گے نہیں تو ان کے وہ آداب کیسے ہم بجا, ان کی توقیر ان کی عزت کو کیسے بجا لائیں. جب تک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل اور ذہن اور راسخ نہ ہو جائے. اب دیکھیں ایک ایک جملہ اس کو ہم پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قرآن مجید فرقان حمید, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے انبیاء رسل سے ایک میثاق لیا ایک وعدہ لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اچھا اس میں سوائے انبیاء کے کوئی موجود نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اقرار لیا تو اس میں تو سب موجود, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اقرار لیا اس میں سوائے انبیاء کے گروہ کے کوئی موجود نہیں. فلما آتیتکم من کتاب و حکمت, کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, ثم جاءکم رسول, تو پھر تم سب کے بعد میں میرا ایک نہایت معزز مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا, مصدق لما معکم, وہ آن کر کے کیا کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا. کیا مطلب ہوا کہ وہ آنے کے بعد کہے گا موسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے, داؤد علیہ السلام جو ارشاد فرماتے وہ بالکل صحیح کہتے, عیسیٰ علیہ السلام جب قوم مبعوث کیے گئے وہ بھی بالکل درست کہا کرتے تھے, توحید کی دعوت اپنی رسال کا پیغام دے. مصدق لما معکم, وہ آن کر کے جو تمہارے پاس ہے ان کی تصدیق کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, البتہ ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. طرز کلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور سننے والے اس کے بندے ہوں تو بظاہر ہم دیکھیں اتنا کلام کافی ہوتا ہے. ایک پیغام انبیاء کو دے دیا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, بس تم ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا, لیکن آنے والے کی شخصیت کا اعزاز ملاحظہ فرمائیے جو اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا اقررتم, یہ جو بات میں نے تم سے کہی تم نے اس بات کا اقرار کر لیا, وہ اخذتم علی ذلکم اسری, کیا تم نے یہ بہت بھاری بڑا ذمہ میرا اٹھا لیا. سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے بھاری ذمہ اٹھا لیا, جو تو نے ارشاد فرمایا ہم تیری اطاعت کریں. بات ابھی بھی ختم ہو گئی اب طرز کلام کے اعتبار, لیکن فرما قال فشد, تم نے جب اقرار کر لیا آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ, ایک دوسرا نبی ایک دوسرے کا گواہ ہو جا. قال فشد, بات ابھی تقریباً لگتا ہے طرز کلام سے مکمل ہو گئی, لیکن فرما وہ انا معکم من الشاہدین, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہی دوں گا کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا نبی جب تمہارے پاس آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو. فرما کہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب طرز کلام دیکھی کہ گفتگو ختم ہو گئی، لیکن آنے والے کی اہمیت کا اندازہ لگائی. فرما فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس اقرار کے بعد جو آدمی پھر گیا، کسی نے انکار کیا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، البتہ وہی ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. یہ بتائیے آپ، یہ محفل میلاد اپنے حبیب کا دنیا میں بھیجنے کا تذکرہ، اور کیسی پاکیزہ محفل ہے کہ سوائے انبیاء کرام کے اس میں کوئی موجود نہیں، صرف انبیاء کرام علیہ السلام. تو آپ دیکھیے کہ آنے والی ذات کا کیسا اہتمام انسرام ہو رہا. کیا عام آدمی کا ایسا ہوتا ہے جیسے لوگ عموماً اپنی صفوں میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کیا آدمی کا اتنا اعزاز ہوتا ہے، اتنی تکریم ہوتی ہے عزیزان گرامی جو حضور کو دنیا میں بھیجنے کی ہو رہی؟ پھر آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اسماء و رجال پر بحث کی جائے اور جناب فن تعدیل کو سامنے لایا جائے، یہ حدیث کون سی ہے، راوی کون سا ہے، جانچ پڑتا ہے، حضور والا یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان کر رہی. تفصیلاً انشاءاللہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب اسی پر ہم تبصرہ کریں. یہ تو وہ ازل کی محفل ہے جس میں حضور کے بھیجنے کا رب کریم نے اس پختگی کے ساتھ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدایت کی. بات طویل، مگر ہر نبی اس آیت کی روشنی میں جب دنیا میں آیا تو آنے کے بعد میں ہر نبی حضور کا تذکرہ کرتا رہا ہمارے بعد آنے والے ان کا یہ اعزاز ہوگا، یہ اکرام ہوگا وغیرہ وغیرہ. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ گویا حضور علیہ السلام کی آنے کی بشارت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سورہ صف آخری رکوع کی طرف جائیے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو کیا جواب کیا کہتے ہیں، مم باؤ دسمہ احمد، اے بنی اسرائیل سن لو میرے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے. جو حضور علیہ السلام سے پہلے یہ آخری نبی تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے بعد، ان کے بعد حضور کے دور میں کوئی اور نبی نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام جلوہ گر. انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا، بنی اسرائیل کو، مم باؤ دسمہ احمد، میرے بعد ایک احمد آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی. آپ اس سے اہتمام انصرام کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے. اب جب یہ اہمیت سمجھ لی آپ نے، اب جب ہم حضور کی خوشی میں کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی شیرنی بانٹتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی تذکرہ کر رہا، محفل میلاد ہو رہی، ناتخوانی ہو رہی، آخر اس اہتمام انصرام کا کوئی فائدہ ہے؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ سب کا سب ضائع ہو رہا ہے. اب لیجیے آپ بخاری شریف کی حدیث سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں، اس کے بعد ہم بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے. عموماً لوگ کہتے ہیں، اور حیرت یہ ہے، یہی کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں جو ہم نے پڑھی، ایسے لوگ کہتے ہیں صاحب کہیں بھی حدیث میں تو لفظ میلاد ہے، کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ مناتے اور بدعت ہے یہ ہے وہ ہے، بھائی ذرا ایمان کی آئینک لگا کر پڑھو، اس لیے کہ جب اندھیرے میں کوئی چیز پڑھا جائے تو خارجی نور جب تک نہ ہو عبارت نہیں پڑھی جاتی. صحاح ستہ کی جو چھ کتابیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، آپ اٹھائیے ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر باب باندھا، جو حضور کی سیرت پر انہوں نے نقل فرمائی. آپ کو سن کر کے ایمان تازہ ہوگا. علامہ امام ترمذی نے جو چھ کتابوں میں سے ایک کتاب کے مؤلف ہیں امام ترمذی، انہوں نے باب کا آغاز ہی انہی لفظوں سے کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی لفظ میلاد موجود ہی نہیں ہے؟ اور سعودی عرب کی بہرا روی گمراہی تو آپ کے سامنے، لیکن آج بھی جب کیلنڈر چھپتا ہے تو انگریزی تاریخ ہم کیا کہتے ہیں، شمسی تاریخ. ہم اپنے اسلامی تاریخ کو کیا کہتے ہیں، اسلامی تاریخ. یہ بہت لوگ اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، مسلمانی تاریخ یہ کہتے ہیں نہیں. آج بھی سعودی عرب کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے کہ شمسی تاریخ کے ساتھ جب چاند کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے تو وہ حضور علیہ السلام سے منسوب کر کے میلادی اس کو کہا جاتا ہے. میلادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ. لفظ میلاد تو ان کے کیلنڈر میں عزیزان گرامی موجود ہے. اب آئیے اس کا فائدہ کیا ہے. اب یہ بخاری شریف سے سنیے آپ کہ کوئی ثواب بھی ہے یا یوں ہی ہم بیٹھ کر کے یہ تذکرہ کرنے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے تو کسی شاعر نے کتنی عمدہ بات کہی, فرماتا ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. یعنی جب حضور کا ذکر کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چال چلن ایسا ہے, دہن ایسا, بینی مبارک ایسی, آنکھیں مبارک ایسی روشن, رخسار اور عارض مبارک ایسے, تو کسی شاعر نے کہا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اگر حبیب کا ذکر کرو یہ تو دیدار حبیب سے کم نہیں ہے. یہ بھی دیدار حبیب ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے. اللہ اکبر. اب آئیے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس. حضرت عباس سگے بھائی ہیں نسب رشتے کے اعتبار سے ابو لہب کے, اس لیے کہ وہ بھی رشتے کے اعتبار سے سگا چچا, لیکن ایمان نہیں لایا. اس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری آیت نازل ہو گئی. حضور کی چچی رشتے کے اعتبار ابو لہب کی بیوی جس راستے سے حضور گزرتے اس میں کوڑا کرکٹ اور جناب کانٹے جانے کیا کیا بچھوتی کہ حضور علیہ السلام اذیت اور تکلیف ہو جائے. اور یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اس وقت گنجائش نہیں. ایک مرتبہ راستہ بالکل صاف تھا, حضور فرماتے اللہ کا شکر ہے آج تو راستہ بالکل صاف ملا. یہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا خلا کہ شاید میری کسی ادا لوگوں کو پسند آ جائے تو ایمان لے آئیں, کہ آج راستہ بالکل صاف لگتا یہ کہ وہ بیمار ہے جو اس نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائے, اس کے گھر چلے گئے تیمارداری کے لیے, مزاج پرسی کے لیے. مگر کیا کیا جائے, اس کی قسمت میں ایمان تھا نہیں تو ایمان نہیں نصیب ہوا. کسی نے کہا اندرائن ایک بہت کڑوا پھل ہوتا لیکن ہوتا خربوزے کے طریقے سے, تو اندرائن پھل کو کعبے کا طواف کرا دیا جائے وہ خربوزہ نہیں بنتا. یہی حال ان کا ہے جناب, یہ ایمان نصیب میں نہ تھا. حضور کو دیکھ کر معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا, مگر یہ حضور کا مقام تھا کہ راستہ صاف دیکھ کر اس کے گھر پہنچ گئے کہ لگتا ہے کہ آج وہ بیمار. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. غرض یہ اس کی مذمت میں پوری آیت نازل ہو گئی. سورت گھر میں جا کر پڑی, کتنی مذمت, تبت یدا ابی لہب و تب. پوری مذمت میں ایک سورت عزیزان گرام, اسے بھی جہنمی قرار دے دیا اور اس کی بیوی کو بھی جہنمی قرار دے دیا. اب ان کا ایمان لانا ممکن نہیں اس آیت مقدسہ کے عزیزان گرامی اترنے کے بعد. لکھے واقعہ ہے بہت مشہور, اس کے بعد بخاری کی وہ حدیث جسے میں بیان کروں گا. ابو لہب چچا ہے حضور کے, ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو گئے, جو کہا جاتا در یتیم, یہ بھی ایک پورا عنوان ہے. در یتیم میں حضور کی کوئی تصغیر نہیں ہونا چاہیے, ارے صاحب یہ تو یتیم ہیں یہ وغیرہ. ارے صاحب یتیم کا معنی جانتے ہو کیا, ہماری آپ کی زبان یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں, مگر حضور کو در یتیم اس لیے کہا جاتا, در کہتے ہیں موتی کو, سمجھ گیا, اور یتیم کہتے ہیں یکتا. در یتیم کا ایک معنی یہ ساری کائنات میں جو یکتا, اس کا مد مقابل کوئی نہیں. اور در یتیم اس کا نام یوں رکھا گیا, بڑی تفصیل ہے. سیپ ہوتی ہے سمندر میں, یہ اوپر آتی, اوپر آنے کے بعد اپنا منہ کھولتی, منہ کھولنے کے بعد ایک نظام قدرت ہے, ایک ابر آتا, اس کو ابر نیسا کہا جاتا. اور ابر نیسا کا جملہ اعلی حضرت نے ملفوظات میں بھی استعمال کیا, کلیاں چھوٹکی نیسا برسا, کلیاں چٹتی میتھی شاہ, اس کو اردو ادب میں بھی استعمال کیا گیا. ابر نیسا سے ایک بوندیں ٹپکتی ہیں اوس کی طریقے سے, اور وہ سیب جب منہ کھول لے تو وہ سیدھا قطرہ اگر سیب کے اندر چلا جائے تو ایک موتی بنتا, اور اگر یہ قطرہ کہیں یہاں ٹکر جائے, ٹکرنے کے بعد بکھرنے کے بعد سیب میں جائے تو چھوٹے چھوٹے موتی بنتے. تو ایک پوری شبنم کا قطرہ سیب کے اندر چلا جائے اور یہ سیب پھر منہ کھول کر ایسے بند ہو جاتی, بند ہونے کے بعد سمندر کی تہ میں جاتی. نظام قدرت ہے کہ اپنے پیٹ میں ابر نیسا کا وہ قطرہ جائے, وہ اس کو پروسیس کرتی, گھولتی ہے, اس کے بعد جب اس کو توڑا جائے ایک موتی نکلتا. تو در یتیم کا مطلب ہے یکتا موتی. حضور کو در یتیم نہیں, ارے محتاج ہیں, یتیم ہیں, ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا. در یتیم کا معنی ساری کائنات میں یکتا. سمجھے صاحب؟ لیجئے صاحب, حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صویبہ. یہ سا سے تلفظ, ہمارے یہاں یہ تلفظ بگڑ گیا. کبھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو صحیح کرو, لوگوں نے صویبہ کا تلفظ کر دیا صوبیہ. صوبیہ تو کوئی نہیں, لغت میں بھی آپ دیکھیں صوبیہ کیا معنی, یہ ہے صویبہ. اس لونڈی کا نام تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشارت لے کر اپنے آقا کے پاس گئی, ابو لہب کے پاس. تو صویبہ کو یہ پتا چلا کہ حضور کی ولادت ہوئی, اس نے کیا کیا, ابو لہب کے پاس گئی اور اس سے جا کر کے کہا, بھائی ابو لہب اس کی لونڈی کہ خوش ہو جاؤ, تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا. ابو لہب کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ بھتیجا آئندہ چل کے اعلان نبوت کرے گا, اس پر جو قرآن نازل ہوگا اس میں پوری مذمت اور اس کی مرمت کی آیت نازل ہوگی, یہ کسے یقین تھا. اس نے کیا کیا کہ جب خوشی ہوئی, خوشی ہونے کے سبب اس نے اتنی بڑی خوشی کا پیغام دیا, اپنی دہنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا, صویبہ جب تو نے اتنی خوشخبری دی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس زمانے میں کوئی غلام آزاد ہو جائے بڑی خوش قسمتی اس کی کہ سارے پنچایت سے اس کی جان چھوڑ جائے. لونڈی اگر آزاد ہو جائے تو ایک آزاد عورت کے طریقے سے رہے گی, بہت بڑی نعمت ہوا کرتے اس زمان. اس لیے لوگ جب خوش ہوتے تو لونڈیوں کو آزاد کرتے, غلاموں کو آزاد کرتے تاکہ یہ دعا دیا کریں وغیرہ وغیرہ, بڑی تفصیل ہے اس میں. وہ آزاد ہو گئی. چلیے سا, آئی گئی بات ختم ہو گئی. اب سنیے بخاری شریف کی حدیث. ابو لہب مرا, مرنے کے بعد اپنے سگے بھائی حضرت عباس کے خواب میں آیا. حضرت عباس تو جانتے تھے کہ ایمان نہیں لایا. حضرت عباس نے پوچھا, کہو کیسی گزری؟ یہ بھی ہمارے یہاں پورا عنوان ہے کتابوں کا کہ جب آدمی انتقال کر جائے تو اپنے کسی آدمی کے خواب میں آن کر بیان کرتا ہے کہ میرے پر کیا گزری, یا اسے پوچھا جائے کہ تجھ پر کیا گزری تو وہ پھر بتاتا کہ مجھ پہ کیا گزری. اس کے سینکڑوں واقعات کہیں بخاری میں, صحیح ستہ میں, حدیث کی کتاب میں, اس کے حواشی میں, اس کی شرح, بے انتہا ایسے واقعات عزیزان گرامی موجود ہیں. اور کبھی کوئی واقعات ایسے دلچسپ ہیں کہ اللہ اکبر جی چاہتا اسے عنوان بنا کر گھنٹوں گفتگو کی جائے. ایک اللہ کے نیک بندے تھے, وہ شاعر تھے, ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی کے خواب میں آیا, پوچھا کہو کیسی گزری؟ کہنے لگے جب فرشتے میرے پاس آئے تو میں نے کہا یہ بتاؤ شاعری میں جواب دوں یا نثر میں جواب دوں. فرشتوں نے کہا اچھا شاعری میں جواب دے دو. انہوں نے شاعری میں جواب دیا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مندب ہو کا ماں دینوں کا, میرا دین اسلام, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, یہ جو تیرے سامنے آدمی ہے کون؟ تو کہنے لگے میں نے ان کو اشعار میں جواب دیا. امام محمد کو کسی نے دیکھا, کہا کہو کیا گزری؟ انہوں نے کہا میرے رب نے فرمایا امام محمد اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو علم کی دولت سے کیوں نوازتا؟ جب میں نے تجھے علم و فضل کی دولت سے نوازا, اس لیے نوازا ہے کہ تجھے عذاب دینا ہی نہیں. اور اس کی تائید جو ہے وہ کتاب العلم مشکا شریف کی حدیث کرتی, جس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, من یرید اللہ بہ خیرا, جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ رکھ لیتا, تفقہ فی الدین, تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس میں دین میں تفقہ اس کو دے دیتا, دین میں تدبر عطا فرما دیتا, دین میں تفکر عطا فرما دیتا جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر کا ارادہ. حضرت عباس نے اپنے بھائی سے پوچھا, ابو لہب جو بے ایمان مرا, کہو کیا گزری؟ کہا سخت عذاب میں. کیا بتاؤں, لیکن پیر کا دن جب آتا ہے اس انگلی کو جب میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو اس سے مجھے پانی میسر آتا ہے اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی. ارے کافر بےمان جس کا کفر قرآن سے ثابت, اس کو یہ نفع کیوں ہو کہ پانی کی طرح ایک منہ میں انگلی رکھے تو اسے ٹھنڈک میسر آئے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی انگلی سے صویبا کو آزاد کیا تھا. اس آزاد کرنے کا ثمر یہ کہ ہر پیر کو میں انگلی اپنے منہ میں رکھتا تو میری ادا میں تخفیف ہو جاتی ہے. اب لیجئے تمام حدیثوں کی کتابیں اٹھائی, علامہ ابن حجر کو اٹھائی, علامہ قسطلانی کو اٹھائی, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی, چونکہ مشکات میں بھی حدیث آئی, ان کو اٹھائیے. سب نے یہ بات کہی اور شیخ محقق نے بطور خاص یہ بات کہی. فرما اب بتاؤ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ایک کافر منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اے ایمان والوں وہ بتاؤ جو حالت ایمان میں حضور کی خوشی منائے کیا اسے نفع نہیں ہوگا, کیا اسے فائدہ نہیں ہوگا؟ ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور ایک مسلمان اگر منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. خوب یاد رکھیں یہاں یہ بات ایک مسلم ہے, لیکن اس کے جوابات علماء نے دیے. بھئی کافر کا تو کوئی عمل اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچا, یہ ابو جہل کے عمل نے اسے کیوں فائدہ پہنچایا؟ ایک بہت بڑی تفصیل ہے, لیکن اس کا حاصل کلام یہی ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ خاص ہے. ورنہ عام کوئی کافر مرتد بیمان کوئی بھی بظاہر بھلائی کا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا سارا ثمر دنیا ہی میں عطا فرما دیتا, اور اس حدیث میں یہ کہ اس کو دنیا میں دیتا. اس سے اپنے دل کو کشادہ رکھیے گا, تنگ مت کیجئے. مسلمان تو بہت پریشان, یہ دیکھو امریکہ کتنا بہترین گزر رہا, یہ یورپ اور برطانیہ کو دیکھ کیسے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. اس سے اپنے ایمان کو خراب مت کیجئے گا. یہ اللہ کا امتحان ہے, کسی کو دے کے آزما تھا, کسی کو لے کر کے آزما تھا. بھوک افلاس پریشان یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا تر ہے عزیزان گرام. ایک شخص نے کہا حضور میں آپ کا غلام, فرما سوچ لے کیا کہہ رہا. پھر اس نے کہا میں آپ کا غلام, فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں آپ کا غلام, فرما سن جو میرے غلامی میں آئے گا افلاس تو لگے گا, بھوکا تو مرنا پڑے گا, پریشانی تو اس کو آئے گی جو میرا غلام. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کے گناہ اگر مرنے سے پہلے بغیر توبہ کیے وہ مر رہا اور گناہ سارے اس نے معاف کر لیے, کچھ اگر اس کے گناہ بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکرات الموت میں اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے وہ بھی گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ خصوصیت ہے ابو لہب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گویا. اب اس حدیث کو لکھ کر علماء فرماتے ہیں بتاؤ ایک کافر کو یہ نفع ہوا تو مسلمان کا حال کیا ہے؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کو سنیے, اشد العلماء فی شرح مشکاۃ. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب کافر کو یہ فائدہ ہوا مومن کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, جو مومن اور مسلمان حضور کا محفل میلاد منائے اس میں اخلاص ہو اور اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جو خلاف شرع, یہ گانا باجا ڈھول طبلہ اس قسم کے معاملات, ان سارے خرافات سے وہ محفوظ. اور جب حضور کا تذکرہ کیا جائے تو روایتیں بھی عمدہ ہوں جو ثبوت کے ساتھ ہوں انہیں بیان کیا جائے, اس میں اخلاص نیت ہو وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں اور حضور کا محفل میلاد منایا جائے, فرماتے سوائے جنت نعیم کے اور اس کا کیا ثمر ہو سکتا. وہ آدمی اپنے اس عمل سے جنت نعیم جو اعلی عرفہ جنت ہے اللہ تبارک و تعالی وہ جنت اس کو عطا فرمائے. شیخ محقق ما سبق من السنہ میں فرماتے ہیں کہ زمان قدیم سے یہ بات چلی آئی کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو منایا جاتا تھا مکہ مکرمہ. آج کل ایک اسٹیکر لوگوں نے نکال دی, اس پہ لوگوں کو دھوکاتے نے یا اللہ بھی لکھا یا رسول اللہ بھی لکھا, فتح رضویہ کا نام بھی لکھا, اور یہ کہا کہ دیکھیں حضور کی ولادت تو ہوئی 8 اور حضور کا وصال ہوا 12. اب یہ تم بتاؤ کہ تم یہ ولادت منا رہے ہو یا وفات منا رہے ہو؟ چلو اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو ہم تو منا لیتے ہیں ولادت, تم وفات منا کے دکھا دو, کچھ کرو تو صحیح. آپ یہ ایک سازش ہے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ حضور کا وصال بھی اسی دن ہوا, ولادت بھی کسی دن ہوئی, تو تم یہ کیا کرو ولادت منا رہے ہو یہ وفات منا رہے ہو ولادت؟ یہ لوگوں نے اس طریقے سے یہ ساری چیزیں, شیخ محمد کہتے ہیں یہ پائے تکمیل کو بات پہنچ چکی ثبوت کو کہ 12 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, اور یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچی کہ وہ پیر کا دن تھا, اور یہ حدیث شریف میں موجود. راوی کہتے ہیں حضور سے پوچھا حضور یہ نفل روزہ اگر ہم پیر کو رکھیں تو کیسا؟ فرمایا پیر کو روزہ رکھو اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم دنیا میں تشریف لائیں. یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ پیر کا دن تھا. بات گفتگو طویل. ہندوستان میں ایک شخص نے بڑے حساب نجوم سے اور اس سے حساب لگا کر کے یہ نکالا. کہنے لگی جی اگر 12 تاریخ مانی جائے تو علم جفر کے اعتبار سے پیر کا دن نہیں آتا, اور پیر کو ولادت مانی جائے تو 12 تاریخ نہیں ہوتی. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے قلم سنبھالا, علم جفر علم ہنسا اور سب سے یہ ثابت کیا کہ 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے اپنے مد مخالف کو منہ توڑ کر کے عزیزان گرامی جبا فرما. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ گویا ان تمام خرافات سے وہ بری ہو محفل. تو یہ حضور کا میلاد منانا اس کے لیے جنت نعیم کی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نعیم میں جگہ عطا فرما. اور اس کے بعد پوری امت کا اعمال یہ رہا. شیخ محبی کہتے ہیں صدیوں سے یہ سلسلہ چل نکلا کہ اس دن بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے محفل میلاد منات, او شیرنی اور کھانا وغیرہ یہ تبرک تقسیم کیا کرتے تھے. یہ وہاں کا مکہ مکرمہ کا معمول تھا. سعودی حکومت کے قائم ہونے سے پہلے یہ سارے اہل سنت جماعت کے عزیزان گرامی معمولات جو ہیں وہ سب جاری. پھر اس کے بعد آ جائیے علماء عربی نہیں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کے بالی شاہ عبد الرحیم صاحب وہ محفل میلاد منات, شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی وہ محفل میلاد منات, شیخ محقی شاہ عبد الحق محدودی دہلوی وہ بھی محفل میلاد منا. یہ وہ سارے اکابر ہیں عزیزان گرامی. آج جو لوگ کہیں کہ محفل میلاد منانا ناجائز ان کی سند لائیے. آپ کے اب عالم دین ہیں, اب سند لائیے ذرا حدیث کی. اب لیجیے حدیث کی سند میں دو شاخیں ادھر سے جائیں گی تو ملے گی حدیث کی سند شاہ عبد العزیز محدودی دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے والی شاہ عبد الرحیم صاحب. اگر اس کی سند دوسرے چینل سے جائے گی چند لوگوں کے بعد شیخ محقق شاہ عبد الحق محدودی دہلوی کا نام آتا. ہندوستان میں یہ دو چینل دو ذریعے جس سے حدیث کی سند جو ہے وہ دیکھی جاتی اور دی جاتی آج تک بھی. آپ مجھے بتائیے حدیث کے ہمارے ابا حضور جو ہندوستان وہ بھی محفل میلاد منا رہے ہیں, شیخ محقق وہ بھی محفل میلاد منا رہے ہیں. اگر یہ بدعت ہے شرک ہے اب تمہاری اس سند میں اگر کوئی بدعتی آ جائے کوئی مشرک آ جائے اب تمہیں سند حدیث لے کر کہیں دکھانے کے لائق ہو کیا؟ حدیث پڑھنے کے لائق ہو کہ تمہاری حدیث میں تو مشرک آ گیا بدعتی آ گیا, تمہیں تو حدیث بیان کرنے کا اخلاقی جواب ہی نہیں ہوتا. یہ سب کے سب محفل میلاد کر. ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا کہ محفل میلاد سرکار کا تذکرہ سرکار ہے کتنا عظیم. صرف یہ بتانے کے لیے وقت ہو چکا. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدودی دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار. اخبار جمع خبر کی, اخیار کا مطلب خیر. یعنی ہم اس میں بہت سارے خیروں کا ذکر کریں گے. تو شیخ محقق نے کئی سو علماء کا تذکرہ کیا. میں ملتان گیا موسیٰ پاک شہید ان سے وہ بیعت بھی تھے سارے بزرگوں کا پاک و ہن کا. یعنی کہیں کہیں تو صرف اتنا ہی تذکرہ ملا شیخ محقق کو یہ صاحب کہاں پیدا ہوئے وصال کیا ہوا خصوصیت کیا 4-6 لائن مگر بزرگ کی شخصیت محفوظ ہو گئی. یہ بزرگ کہاں کے تھے کہاں ان کا وصال ہوا کہاں ان کی قبر پورا تذکرہ کیا. پوری کتاب لکھنے کے بعد آخری کا صفحہ ملاحظہ فرمائی اور کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اخبار الاخیار کا ترجمہ دو وہابی مولویوں نے کیا. ایک کا نام ہے مولوی محمد فاضل ایک کا نام ہے عاشق الہی بلند شہری. یہ دونوں پکے وہابی انہوں نے ترجمہ کیا اس اخبار الاخیار. مدینہ پبلشنگ جب بندر روڈ سے آپ گزرتے ہیں ایم جینا روڈ تو آپ آتے وقت دیکھیے کہ دہنے ہاتھ پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے مدینہ پبلش. مدینہ پبلشنگ نے اس کو چھاپا جو چھاپا ہمارے پاس 624 نمبر پر یہ عبارت ہے شیخ موقع کہ آپ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے. ایسے بزرگوں کا کلام سن کر عزیزان گرامی اپنے اندر بھی وہ عجز اور وہ ان کے ساری پیدا کیجئے. شیخ موقع بہت بلند پایا حدیث کے امام ہے خصوصاً ہندوستان سند حدیث لانے والے. کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی عبد الحق کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. ہر معاملے ہر عمل میں تو فساد نیت رہی. یہ ان کی عاجزی. کوئی عمل ایسا نہیں حالانکہ بر صغیر کی زبان جب فارسی تھی تو مشکات شریف کی فارسی میں کوئی حدیث کی شرح کی کتاب فارسی میں نہیں، شیخ محقق نے لکھ. حضور کی سیرت پر عربی میں تو بے انتہا کتاب، لیکن ہندوستان بر صغیر کی زمین پر فارسی میں کوئی کتاب سیرت بڑی زخیم دو جلدیں، شیخ محقق شاہ عبد المحدید دہلوی مدارج النبوت کی فارسی میں تحریر، اور بھی کئی کتابیں فارسی میں تحریر کی. آدمی مصنف کیا کرتا ہے کہ اپنی کتاب لکھنے کے بعد یہ کہتا میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ہو سکتا یہ میرے ذریعے نجات ثابت. اور یہ بات بھی بہت معاف، کوئی دینی کام آدمی کرتا ہے سوچتا ہے کہ یہ کام ایسا کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قبول ہوگا، میری نجات کا ذریعہ. مگر شیخ موت سب سے صرف نظر کیا، کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کا لائق سم. مگر کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، عبدالحق محدث دہلوی کا ایک عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ عمل ایسا ہے کہ کبھی بھی تیری بارگاہ سے مسترد ہوتا ہی نہیں، کبھی تو انکار ہوگا ہی نہیں، وہ عمل ضرور ضرور قبول ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تیرے دربار میں قبول ہوگا، وہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ محفل میلاد کے وقت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام